Satisfaction guaranteed. I'm taking love back. Pamiętam jak wczoraj martwiło nas dziś, a dziś nie martwi nas już żadne jutro. Chcę wierzyć u dorównać przez morze problemów i gówna. Płyniemy na ślepo naszą łódką. Jedyny romans jaki mamy to ten z wódką. To chyba ona jest naszą drugą połówką. Problemów w domach nie załatwisz karówką. Trzeba pić, głośno żyć, przecież jesteśmy tu krótko. Mówi się trudno, a większość spływa po nas. Nie chcemy wykrywać, możemy dać się pokonać. Porozstawiani jak flaszki po monopolach. Warci tyle ile na nogi wyżyga nam bankomat. Ten sam pod nas w koniach i gorzki smak w ustach. Poupychani w jakichś umazanych łóżkach. Prawda leży na dnie, czy to w butelkach, czy w puszkach. Jeśli nie wierzysz, no to spójrz tam. Tak, to życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, biegniemy na ślepo. Chuj z tym, co będzie później. Zaczynamy tak samo, ale kończymy rośnie. Bo życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, to życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, biegniemy na ślepo. Chuj z tym, co będzie później. Zaczynamy tak samo, ale kończymy rośnie. Bo życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle. Pamiętam jak wczoraj nie martwiło nas dziś, a dziś martwi nas jutro każde. Chcę wyżyć u dorównać przez morze problemów i gówna. Chcemy płynąć, choć mamy dziurawe żagle. Wszystko zmieniło się tak nagle, siom. Kiedyś gibon i piwo, teraz rachunki i dom. Potrzeby wyrastają ze wszystkich stron. I sam Bóg raczy wiedzieć, skąd mamy na to wszystko wziąć. Trudno znaleźć okazję, żeby co wypić. Tym bardziej, że co drugi teraz o szlugi się cipi. Kipisz pod ścianą drogich klubów z przeszłości, robiąc miejsce tym, którymi byliśmy w latach świetności. A raną głości i żal do samych siebie. Po chuj biegliśmy w stronę, której żaden nie był pewien. Ja nie wiem, wiesz, wiesz, prawda leży na dnie. Tylko nikt, kurwa, nie wie, gdzie leży naprawdę. Tak, to życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, biegniemy na ślepo. Chuj z tym, co będzie później. Zaczynamy tak samo, ale kończymy rośnie. Bo życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, to życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, biegniemy na ślepo. Chuj z tym, co będzie później. Zaczynamy tak samo, ale kończymy rośnie. Bo życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle. Tak naprawdę dziś czy wczoraj to nieważne, ziom. Wczoraj zajechałeś kartę, dziś ktoś musi spłacić ją. To nieważne, że wczoraj odcięli ci telefon. Jutro możesz trafić szóstkę i kupić nowy dom. To życie sypie się nam z rąk. Sam już nie wiem, czy wódka i kawior będzie, czy będzie woda z chlebem. Skumaj, raz na szczycie, raz na glebie. Raz pomocny, raz potrzebie. Raz na ślubie, innym razem na pogrzebie. Chuj z tym, co będzie później. Kiedy teraz mamy za co pójść, gdzieś i pośród regałów przebierać. Chuj z tym, co było wczoraj. Los nie wybiera, lepiej to olać. Zresetować się jak gram w komputerach. I tak będzie tak w kółko. Nic się nie zmieni, żeby zrozumieć to gówno. Zostaliśmy stworzeni szczęściem porówno, nikt nas nigdy nie podzieli. Trzeba żyć z całych sił, to nasz czas na tej ziemi. Tak, to życie sypie się nam z rąk. Niczym puzzle, biegniemy na ślepo. Chuj z tym, co